Met alleen vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen de afrit De Bilt en knooppunt Lunetten is het oponthoud een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. De VVD zit in haar maag met Soumaya Sala, die in het verleden veroordeeld werd voor terrorisme als lid van de Hofstadgroep, maar tegenwoordig als gederadicaliseerde advies geeft binnen de VVD over terrorisme en radicalisering. Ik wil het gewoon heel erg benadrukken dat ik zit hiermee in mijn maag. Mm-hmm. Dit is een dilemma. Al dus VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans gisteren bij WNL op zondag. Verdient iedereen een tweede kans of ligt dat in dit geval net even wat ingewikkelder? Over een kwartier een debat. De NAVO stuurt meer gevechtsschepen en vliegtuigen naar Oost-Europa vanwege de oplopende spanningen met Rusland dat troepen heeft klaarstaan aan de grens met Oekraïne. Afgelopen vrijdag zei premier Rutte nog dit. Maar dat betekent wel dat Rusland kan rekenen op een onwaarschijnlijk harde reactie. Die hen hard zal raken in economisch opzicht. We gaan geen oorlog voeren met Rusland. Maar de sancties richting Rusland zullen echt ongenadig hard zijn. Ondertussen kondigden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vandaag aan dat zij hun ambassadepersoneel uit Kiev evacueren. Wat is wijsheid? Verder militair opschalen? Of werkt dat escalatie in de hand en moeten we blijven onderhandelen? Ga ik over praten met de voormalig commandant van de landstrijdkrachten, Marten Kruijf. Goedenavond, fijn dat u er bent. En met oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-diplomaat Ben Bot. Ook u hartelijk welkom, meneer Bot. Meneer de Kruijf. Goedenavond, meneer Van der Brink. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten die kondigden vandaag aan dat ze hun ambassadepersoneel uit Kiev halen uit vrees voor het binnenvallen van Rusland. Is dat een goede zet of is dat voorbarig? Het is een volgende zet in een signaal dat we willen uitzenden dat we ernstig rekening houden met de inval van de Russen. Dus wat dat betreft is het ook een beetje politiek steekspel dat ze nu het niet-essentiële ambassadepersoneel gaan terughalen. Het is weer een signaal. Ja, een politiek steekspel. Maar dan zeg je toch eigenlijk, we gaan al weg voordat er één kogel is gevallen? Nou, dat hoeft dus niet. Ook omdat de Europese Unie zegt, wij blijven gewoon zitten. Dus je kunt het ook in een breder geheel zien dat de Europese Unie een beetje de brugfunctie naar zich toetrekt, gewild of niet. Terwijl de VS en het VK duidelijk zeggen, jongens, wij gaan weg, want er komt wat aan. Ja. Speelt de pijnlijke evacuatie in Afghanistan daarbij nog een rol, denkt u? Toen waren we veel te laat. Dat speelt absoluut een rol. Het speelt bij Biden een rol, want dit wordt hem natuurlijk nagedragen. En daar komen verkiezingen aan in de Verenigde Staten straks. Het speelt ook bij ons een rol. Maar de situatie aan zich in de Oekraïne is niet te vergelijken met de situatie in Kabul. Nee, maar Biden zal zeggen één ding. Dat gebeurt maar geen tweede keer. Precies. Ja. Meneer Bot, Jozef Borrell, de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, die adviseert de EU-lidstaten om niet te evacueren. Bent u met hem eens? Ja, daar ben ik helemaal met hem eens. Ik geloof dat het onverstandig is om in dit stadium al mensen terug te trekken. Zeker nu langzaam, maar zeker toch wat acties op gang komen van de kant van de NAVO en de Europese Unie. Met andere woorden, we beginnen eindelijk als het ware onze tanden te laten zien. En als je dat doet, vind ik dat je niet tegelijkertijd een tegensignaal moet geven door je mensen terug te trekken. Oké, dan bent u dus oneens met meneer de Kruijf. Hebben jullie trouwens samengewerkt? Jawel, maar ik geloof dat meneer Kruijf terecht zegt dat Amerika en de VS alleen het niet-essentiële personeel terugtrekken. Ja. Maar dat ze hun ambassadeur, of wie ze dan ook hebben, dat ze die laten zitten. Dus dat is wel een wat genuanceerdere benadering van die twee landen. Zeker, maar ik zie toch een klein verschil van mening. Dat geeft helemaal niks, dat mag. Maar hebben jullie vroeger samengewerkt, vroeg me af, of niet? Nee, niet dat ik weet. Nee. Oké, dus het is niet zo dat het vroeger ook al zo ging. Niks afgesproken. Nee. Zou Nederland ook moeten evacueren, meneer Bot? Nee, dat vind ik niet. Om dezelfde redenen die ik net heb genoemd. Namelijk dat we nu eindelijk op stoom komen om een tegengeluid te laten horen en dat ook te ondersteunen met maatregelen, zowel van NAVO-zijde als van de Europese Unie-zijde. En dan vind ik, dan moet je dus op dat moment moet je even laten blijken dat je vertrouwen hebt in je eigen actie. Want welk signaal geef je dan als je toch een deel van het personeel weghaalt? Nou, dan geef je een tegenstrijdig signaal. Aan de ene kant zeg je, ik ga er fors op los, zoals premier Rutte net gezegd heeft, of vorige week gezegd heeft. Ongenadig hard, aan de andere kant, geloof ik. Ja. Ongenadig hard. Nou, als je ongenadig hard, dan moet je dus niet tezelfde tijd zeggen, maar ik ben toch wel vreselijk bang voor wat er gaat gebeuren. Dus ik trek maar vast mijn mensen terug uit de ambassade. Nou, dat vind ik geen